www.attabligh.com, The Reviver of Iman. الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحابه وذرياته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم شر مكانا وأضل سبيلا. صدق الله مولانا العلي العظيم. یہ سورہ فرقان چل رہی ہے اور اس وقت جو آیات آپ کے سامنے پڑھی گئی وہ آیت نمبر 30 سے لے کر آیت نمبر 35 تک ہے. اور یہ ہم سب جانتے ہیں کہ سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے اور امت کی طرف سے بڑی شفقت اور بڑا ہی تعلق اللہ تعالی نے آپ کے دل میں پیدا فرمایا تھا اور آپ یہ چاہتے تھے کہ امت کا کوئی فرد بھی اللہ کے عذاب کا مستحق نہ بن پائے. آپ نے خود اپنی مثال پیش فرمائی کہ میری مثال ایسی ہے جیسے جنگل بیابان میں کوئی آگ کا الاؤ جلایا گیا ہو اور اس میں پتنگے پروانے آ کر گر رہے ہوں اور جل رہے ہوں اور کوئی انہیں وہاں سے ہٹا رہا ہو کہ ادھر نہ آؤ ادھر جل جاؤ گے. ایسے ہی میں ان انسانوں کو جہنم سے ہٹا رہا ہوں جو اپنی بدفکری بدعملی کی وجہ سے جہنم کے مستحق بن رہے ہیں. تو یہ آپ کی شان رحمت ہے اور شان شفقت ہے. اس شفقت کے مقابلے میں مکہ معظمہ کے مشرکین نے بڑا ہی ناقابل قبول اور نامعقول انداز اختیار کیا. ہونا یہ چاہیے تھا کہ وہ سب آپ کی بات تسلیم کر لیتے, آپ کی ہدایات آپ کی تعلیمات کو قبول کر لیتے تو ہر طرح کی عافیت تھی, دنیا میں بھی آخرت میں بھی. لیکن انہوں نے معاندانہ رویہ اختیار کیا جس کی کچھ مثالیں پچھلی آیات میں آپ کے سامنے آ چکی ہیں. طرح طرح کے اعتراضات کرتے تھے, طعنے کستے تھے, مذاق اڑاتے تھے, تحقیر کرتے تھے, اور سب سے بڑی جو ان کی شرارت تھی وہ یہ تھی کہ یوں کہتے تھے کہ لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه, خبردار کوئی قرآن نہ سنے اور جب قرآن پڑھا جائے تو خوب غلغپاڑا مچاؤ تاکہ سننے میں نہ آئے کہ کیا پڑھا جا رہا ہے. یہ ان کی تحریک تھی باقاعدہ, جس کو قرآن میں نقل بھی کیا گیا ہے. اب ظاہر ہے کہ قرآن پاک ہی تو اصل کتاب ہدایت ہے. جو قرآن ہی سے منہ موڑ لے گا وہ ہدایت پر کہاں قائم رہ سکتا ہے. نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کی پوری زندگی اور حیات طیبہ تو اسی قرآن پاک کی تفسیر ہے, اسی کی تشریح کے لیے آپ کی گویا بعثت ہوئی ہے. اور یہ لوگ اسی قرآن کے بارے میں کہہ رہے ہیں لا تسمعوا, اسے مت سنو, والغوا فیہ, اس میں رکاوٹ ڈالو, کوئی سننے نہ پائے. کوئی اجنبی آدمی باہر سے آتا تو کہتے ان کے پاس مت چلے جانا, اور اگر گئے بھی تو کانوں میں روئی ٹھوس کے جاؤ کہ کہیں آواز نہ آ جائے, کیونکہ یہ سمجھتے بھی تھے کہ جو سن لے گا تو انہی کا ہو کے رہ جائے. تو ایک بڑے سردار آئے, ان کو بھی پیسی پٹی پڑائی لفنگوں نے کہ میاں تم بھی وہاں سے مت گزر جانا ایسے ہی, یہ بھی اپنا روئی ہوئی ٹھونس کے چلے. تو ان کے دل میں بات آئی کہ میں اتنا بڑا اپنے قبیلے کا سردار ہوں, لوگ مجھ سے فیصلے کراتے ہیں, میں صحیح غلط پہچانتا ہوں, یہ کیا حماقت ہے کہ میں روئی ٹھونس لوں. ارے بھائی سن کے تو دیکھو, اچھی بات ہوگی تو ٹھیک ہے, نہیں اچھی بات ہوگی تو نہیں صحیح. اور نکال کے پھینک دی. اب جو قرآن پاک کانوں میں پڑا اور اس کی حلاوت اور مٹھاس دل کے اندر پہنچی تو فوراً سارے کفر و شرک کے جو جراثیم تھے وہ ختم ہو گئے, اور ضمیر نے گواہی دی کہ یہی حق ہے, یہی حق ہے, یہی قابل قبول ہے. آج بھی یہی حرکت ہے, جتنے بھی باطل لوگ ہیں ان کی مت سن لینا, جو بھی اہل حق ہیں ان کے بارے ان کی بات مت سن لینا, بس ان سے دور ہٹا کر کے رکھو, کیونکہ اگر ان کی بات سن لی تو ہماری دکان بند ہو جائے گی. سارے اہل باطل کا یہ طریقہ رہا ہے کہ اہل حق کے قریب نہ جانے دو. اسی طرح ان کی حرکتیں تھیں. اب اللہ تبارک و تعالی کے دربار میں جب نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لے جائیں گے تو آپ کی زبان مبارک پر صرف ایک شکوہ ہوگا, صرف ایک, پورے قرآن پاک میں یہی ایک آیت ہے جو آپ کی طرف سے نقل کی گئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے دربار میں نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام فرمائیں گے کہ اے الہ العالمین، میری قوم نے اس قرآن مقدس کو چھوڑ دیا تھا، بس یہ میری شکایت ہے. حضرات مفسرین لکھتے ہیں کہ ویسے تو اس آیت کا اصل مصداق کفار ہیں، مکے کے کفار جنہوں نے قرآن چھوڑا، قرآن کے خلاف بدتمیزی کی، بکواس کی، غلغفارہ مچایا. لیکن درجہ بدرجہ جو لوگ بھی قرآن سے منہ موڑنے والے ہیں، اگرچہ وہ اہل ایمان کیوں نہ ہوں، اس شکایت کا اثر ان تک بھی پہنچے گا. کہ اگر کوئی آدمی کلمہ طیبہ پڑھا ہوا ہے لیکن اس نے قرآن کو اٹھا کر کے نہیں دیکھا، قرآن نہیں پڑھا، قرآن کی ہدایات پر عمل نہیں کیا، قرآن کی تعلیمات کو نہیں اپنایا، قرآن کی تعظیم دل کے اندر نہیں بسائی، قرآن کا جو حق تھا وہ ادا نہیں کیا، وہ بھی ایک طرح سے قرآن کو مہجور کرنے والوں کے اندر شامل ہے، کسی نہ کسی درجے میں. ہاں، پورے درجے میں نہ ہو مگر کسی درجے میں ہے، جس کے متعلق نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ تعالی کے دربار میں شکایت فرمائیں گے. تو ہم بھی شکایت کرنے والوں میں شامل نہ ہو جائیں، اس سے ہمیں بچنا چاہیے اور قرآن پاک سے اپنی وابستگی مضبوط رکھنی چاہیے، تاکہ ہم کسی بھی درجے میں اس شکایت کے تحت میں نہ آ سکیں. اس کے بعد فرمایا کہ یہ سلسلہ آپ کی دشمنی کا، مخالفت کا چل رہا ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. دنیا میں جتنے بھی اللہ کے پیغمبر تشریف لائے، اچھی باتیں انہوں نے سنائیں، اچھی باتیں بتائیں، تو کچھ نہ کچھ جن کے مفادات پر زد پڑتی تھی وہ ان کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے، دشمن بن گئے، جان اور مال اور عزت اور آبرو سب کو مٹانے پہ تل گئے. ایسے مجرم دنیا میں پہلے بھی پائے جاتے رہے، چاہے وہ فرعون ہو، شداد ہو، نمرود ہو، اور اس قبیل کی بہت سی قومیں ہوں جنہوں نے اپنے پیغمبروں کے مخالفت کے اندر حد سے تجاوز کیا. تو فرمایا کہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، ایسا تو ہوتا رہا ہے اور آئندہ بھی ہوتا رہے گا. پیغمبر علیہ السلام آخری پیغمبر ہیں، تو اب نیا پیغمبر تو کوئی بنایا نہیں جائے گا، لیکن جو ان کی نیابت کریں گے اہل حق، ان کی مخالفتیں ہوں گی. تو اس مخالفت سے ڈرنا نہیں ہے، مطلب یہ ہے ڈٹے رہو اپنے کام پر، کسی کو اچھا لگے یا برا لگے تم کلمہ حق سناتے رہو. اور رہ گئی یہ بات کہ کون ہدایت پائے گا کون نہیں پائے گا، وہ اللہ کے حوالے کرو، اللہ تعالیٰ جس کو چاہے گا اس کو ہدایت سے نوازے گا، جس کے لیے فیصلہ نہیں ہوگا وہ ہرگز ہدایت پا نہیں سکتا، اگرچہ پیغمبر اس کے لیے محنت کریں پھر بھی نہیں پا سکتا. تو یہ اگرچہ نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام سے خطاب ہو رہا ہے، لیکن نصیحت اور تسلی ہمیں بھی مل رہی ہے کہ مخالفت سے گھبراؤ نہیں، جو بے وجہ مخالفت ہوتی ہے خامخواہ اہل باطل تمہارے خلاف اکٹھے ہو جائے تم دب کے بیٹھ جاؤ، حق کو چھوڑ دو، ایسا نہیں ہے، تم ڈٹے رہو. ہدایت ملنا نہ ملنا اللہ کے ہاتھ میں، وہ اللہ کے حوالے کرو. فرمایا کہ ان کے سلسلہ کیا ہے؟ بہانے تراشتے ہیں ایمان نہ لانے کے، تو کوئی بہانہ نہیں ملا، تو ایک بہانہ یہ کہ یہ 30 پاروں کا قرآن تھوڑا تھوڑا کیوں نازل ہوا، کبھی ایک آیت، کبھی دو آیت، کبھی ایک سورت، یہ ایک دم سے آ جاتا تو اچھا تھا، یہ بات اڑا دی، چلا دی. اب جسے دیکھو اس کی زبان پہ یہ ہے کہ ہاں بھائی یہ 30 بارے ایک ساتھ کیوں نہیں آئے، 23 سال میں کیوں اترا ہے، ایک دم سے اتر آتا. تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ تم اندھے بہروں کو اس کی حقیقت کیا پتا، یہ تو ہم جانتے ہیں کہ تھوڑا تھوڑا اتارنے میں کتنے منافع ہیں، کتنے فوائد ہیں. اگر ایک دم سے سارا قرآن اتر جاتا تو سمجھنا آسان نہ ہوتا. جتنا اب آسان ہوا کہ موقع محل کے اعتبار سے آیتیں اترتی رہیں، تو شان نزول کے اعتبار سے سمجھنا آسان ہو گیا، یاد کرنا بھی آسان ہو گیا، تلاوت کرنا بھی آسان ہو گیا، محفوظ رکھنا بھی آسان ہو گیا، اور دل کے اندر تھوڑا تھوڑا قطرہ قطرہ نازل ہوا تو رگ و ریشے میں گویا کہ پیوست ہوتا رہا، دل کی گہرائیوں میں اترتا رہا، ایک دم سے پورا اتار دیا جاتا تو یہ بات حاصل نہ ہوتی. اس لیے یہ تمہارا اعتراض بالکل لغو اور بیکار ہے، خامخا کا ہے. اور فرمایا کہ یہی ایک اعتراض کیا ہے، جتنے بھی اعتراضات تمہاری طرف سے آئے ہیں قرآن نے اس کا مضبوط لوہا لاٹ جواب دیا ہے، ایسا جواب کہ بس بولتی ہی بند ہو گئی، ایسا جواب دیا ہے. اس لیے آپ بالکل ان سے پریشان مت ہوئیے، اور اللہ تبارک و تعالی پر بھروسہ رکھیے، اور یہ جتنی بھی خباثتیں کر رہے ہیں ان کو کر لینے دیجئے. ابھی ان کا انجام یہ ہے کہ ان کو چہروں کے بل گھسیٹ کر جہنم میں بھیجا جائے گا، جیسے جانور گھسیٹے جاتے ہیں نا سلاٹر ہاؤس میں، جانا نہیں چاہتا کہ رسی میں باندھ کر، زنجیروں میں باندھ کر کے زبردستی گھسیٹ کر کے لے جایا جاتا ہے، ایسے ہی یہ جانا نہیں چاہیں گے، ان کو گھسیٹ کر سینوں اور چہروں کے بل جہنم میں بھیجا جائے گا، تب انہیں نانی یاد آئے گی اور پتہ چلے گا کہ کیا کر کے آئے ہو. آج تو یہ بڑی ہیکڑی جما رہے ہیں، ڈینگے ہانک رہے ہیں، بڑائی دکھا رہے ہیں، اعتراضات کر رہے ہیں، نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام پر انگلی اٹھا رہے ہیں. ان کا یہ انجام ہونے والا ہے، اس انجام سے یہ بے خبر نہ رہے. فرمایا وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. اور رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمائیں گے کہ اے میرے رب، میری قوم نے اس قرآن پاک کو چھوڑ دیا تھا. اور دوسرا ترجمہ یہ کیا کہ اس قرآن پاک کو جھک جھک بنا دیا تھا، یعنی اس کو سننا بھی نہیں چاہتے تھے، پڑھنا تو درکنار، یہ حرکتیں کرتے تھے، یہ شکوہ کریں گے آپ. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍ عَدُوًا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ. اور اسی طرح ہم نے بنائے ہیں ہر نبی کے لیے دشمن گنہگاروں میں سے، یعنی پہلے سے ہوتا آ رہا ہے، ایسا نہیں ہے کہ آج ہی کا کوئی نیا واقعہ ہو. جب بھی کوئی پیغام حق لے کر کے آیا تو لوگ ان کے مخالفت میں کھڑے ہو گئے. وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا. اور آپ کا رب کافی ہے راہ دکھلانے والا اور مدد کرنے والا. یعنی آپ پریشان مت ہوئیے, یہ دشمنی کریں گے مگر غالب نہیں آئیں گے, آپ کا کچھ بگاڑ نہیں پائیں گے, ہم آپ کے ساتھ ہیں, ہماری مدد آپ کے ساتھ ہے. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. اور منکر کہنے لگے کہ ان پر برا قرآن اکٹھا ایک بارگی کیوں نہ اتارا گیا, سارا ایک ساتھ اتر جاتا تو اچھا تھا, کوئی بات نہ ملی تو یہی چلا دی. سوال یہ ہے کہ اگر ایک ساتھ اترتا تو تم مان لیتے؟ پہلے اس کا تو اقرار کرو جو یہ کہنے آ گئے, جو ایک آیت تو ماننے کو تیار ہے نہیں, یہ 30 بار مان لیتے. كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. اسی طرح اتارا تاکہ ہم اس کو آپ کے دل میں ثابت رکھیں, اور ہم نے پڑھ کر سنایا ٹھہر ٹھہر کر, یہی سب سے بہتر پڑھنے کا طریقہ ہے. اتنا تیز پڑھنا کہ حروف کٹ جائیں یہ صحیح نہیں ہے, چاہے کوئی بھی پڑھے, کم از کم اتنے انداز میں پڑھنا چاہیے کہ کوئی حرف کٹے نہیں اور سارے حروف صحیح صحیح ادا ہو جائیں. وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وأحسن تفسيرا. اور یہ آپ کے پاس جو بھی مثال لاتے ہیں تو ہم پہنچا دیتے ہیں آپ تک ٹھیک ٹھیک بات, اور اس سے بہتر کھول کر, یعنی چاہے کوئی بھی بات یہ پیش کریں مخالفت میں تو ہم اس کا بہترین جواب آپ کے دل میں ڈال دیتے ہیں, یا خود قرآن میں اس کا جواب دے دیتے ہیں, جس سے بہتر کوئی جواب نہیں ہو سکتا. الذين يحشرون على وجوههم الى جهنم اولئك شر مكانا واضل سبيلا. جو لوگ چہروں کے بل جہنم کی طرف کھینچ کر لائے جائیں گے وہی لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ بہت برا ہے, اور جو راہ حق سے بہت بھٹکے ہوئے ہیں. یعنی انتظار کریں اپنے بد انجام کا, ان کا یہ ٹھکانہ مقرر ہے, تب سب آنکھیں کھلی رہ جائیں گی. اللہ تعالی ہم سب کو ایمان و یقین عطا فرمائے, ہر طرح کے شرور اور فتن سے محفوظ فرمائے, دارین کی عافیت سے نوازیں, اپنی رضا اور خوشنودی سے مالا مال فرمائے, قرآن پاک کے حقوق کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے ہماری نسلوں میں اور تمام آگے کی ذریات میں. اللہ تعالیٰ قرآن کی بقا کے فیصلے فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. نحمده ونصلي على رسوله الكریم, اما بعد, رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. دینی رہنمائی کی مجلس نمبر 134 میں سبھی سامعین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ عرض ہے. آج کی مجلس کا پہلا سوال یہ ہے کہ کیا حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کسی پرندے کے متعلق یہ ارشاد فرمایا ہے کہ اس کے پروں سے آگ نکلتی ہے؟ سنا ہے کہ آسٹریلیا کے جنگل میں ایسا پرندہ دریافت ہوا ہے جو اپنے پروں سے آگ اور دھواں نکالتا ہے، اور حضور اکرم علیہ السلام نے اس کے بارے میں پیشین گوئی فرمائی تھی۔ اس سلسلے میں ایک ویڈیو بھی سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے، تو اس کے بارے میں آپ سے وضاحت مطلوب ہے۔ جواباً عرض ہے کہ احادیث شریفہ میں ایسے کسی بھی پرندے کا دور دور تک کہیں ذکر نہیں ہے۔ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف اس بات کو منسوب کرنا سراسر غلط اور جھوٹ ہے، اور واقعاتی دنیا میں بھی آج تک ایسا کوئی پرندہ دستیاب نہیں ہوا ہے جس کے منہ سے یا پروں سے آگ نکلتی ہو یا دھواں نکلتا ہو۔ اور یہ جو ویڈیو اس سلسلے میں وائرل ہو رہی ہے، اس کی تحقیقات کی گئی ہیں، بعض لوگوں نے اس کا جائزہ لیا تو پتہ چلا کہ یہ سراسر جھوٹ ہے، اور کئی چیزوں کو ملا کر کے ایک ویڈیو بنا دی گئی ہے۔ اس میں جو عربی زبان میں بات کر رہے ہیں یہ صاحب ہیں عبد الدائم الکحیل، اور انہوں نے صرف اتنی بات بیان کی ہے عربی میں کہ گزشتہ دنوں جو آسٹریلیا کے جنگلوں میں آگ پھیلی تو بعض لوگوں نے یہ دیکھا کہ چیل جیسا کوئی پرندہ ایسے تنکوں کو جس میں آگ لگی ہوئی تھی اپنے چونچ میں اٹھا کر دوسری طرف لے جا رہا ہے۔ اسی کو سامنے رکھ کر انہوں نے ایک اسٹوری بنا لی کہ گویا کہ یہ پرندے باقاعدہ آگ بھڑکانے میں اپنا عمل دخل لگتے ہیں وغیرہ، حالانکہ اس کی کوئی یقینی بات نہیں کہی جا سکتی کہ وہ واقعتاً وہ آگ بھڑکا ہی رہے ہوں، کیونکہ کوئی بھی پرندہ کوئی بھی تنکا اٹھا سکتا ہے، پلاننگ کے ساتھ وہ کہیں آگ لگائیں یہ بات سمجھ سے بالاتر ہے۔ دوسرے یہ کہ اس ویڈیو کے اندر جو ایک پرندہ نظر آ رہا ہے کہ جس سے آگ سی نکلتی ہے، دھواں سا نکلتا ہے، تحقیق کی گئی کہ حقیقتاً یہ دھواں نہیں نکل رہا، نہ آگ نکل رہی ہے، بلکہ جوڑ کر کے اور 3D وغیرہ کے ذریعے سے ایک جعلی فلم بنائی گئی ہے، جعلی ویڈیو بنائی گئی ہے، اور پرندہ بھی اس میں وہ دکھایا گیا ہے جو چیل نما نہیں ہے جو تنکے اٹھاتا ہو، بلکہ یہ کوئی دریائی پرندہ معلوم ہو رہا ہے جیسے مرغابی وغیرہ، اس میں انہوں نے آگ لگتی ہوئی دکھائی ہے۔ اس لیے اس طرح کی ویڈیو پر یقین کرنا یا اس کو پھیلانا یا یہ کہنا کہ یہ 1400 سال پہلے پیغمبر علیہ السلام نے اس کے بارے میں جو معلومات دے دی تھیں یہ سب غلط ہے، ایسی باتیں ہرگز نشر نہیں کی جانی چاہیے۔ اور رہ گیا چیل کے بارے میں یہ کہ اس کو بھی حضور نے فاسقہ شمار کیا ہے، تو وہ اس معنی کر ہے کہ احرام کی حالت میں جب لوگ پیدل اور جانوروں پر سفر کرتے تھے تو یہ چیل اور کوے وغیرہ جانوروں میں جو سفر کی وجہ سے زخم وغیرہ ہو جاتے تھے تو انہیں کریدہ کرتے تھے، جس کی وجہ سے جانور کو تکلیف ہوتی تھی، تو اجازت دی گئی کہ ان کو مارا جا سکتا ہے۔ اسی طرح یہ جانور کہیں ستانے لگیں کسی کو تو مارنے کی گنجائش ہے، یہی ان کے فاسقہ ہونے سے مراد ہے۔ باقی یہ آگ لگانا اور یہ پہنچانا، ایسی کوئی بات احادیث شریفہ میں بالکل موجود نہیں ہے۔ پوچھتے ہیں کہ ہم نے بہت مرتبہ یہ بات سنی ہے کہ ایک بڑھیا عورت مکہ معظمہ سے باہر جانے کو تیار تھی اور حضور نے اس کا سامان اپنے اوپر اٹھایا اور اسے لے کر چلنے لگے، اور وہ بیچ میں بات چیت کرتی جاتی تھی، تو پھر آخر میں جب اسے پتہ چلا کہ یہی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے تو اس نے کلمہ پڑھ لیا، تو اس واقعے کی کیا حقیقت ہے؟ اسی طرح کوئی عورت آپ کے اوپر کوڑا ڈالا کرتی تھی اور کسی دن کوڑا نہیں پڑا تو آپ اس کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے، اس واقعے کی کیا حقیقت ہے؟ تو یہ بات پہلے بھی کسی مجلس میں آ چکی ہے کہ یہ دونوں واقعے بے اصل ہیں، کسی بھی روایت میں ان کا ثبوت نہیں ملا ہے، اور ایسی بے اصل باتیں عوام میں بیان نہیں کرنی چاہیے۔ سوال کرتے ہیں کہ کفر کسے کہتے ہیں اور کفر کے کیا معنی ہیں اور کیا کلمہ کفر کہنے سے آدمی اسلام سے خارج ہو جاتا ہے اور اس پر دوبارہ کلمہ پڑھ کر تجدید اسلام ضروری ہوتی ہے. تو جوابر عرض ہے کہ انکار کا نام کفر ہے اور کفر کے یہی معنی ہے کہ آدمی قرآن و سنت اور ایسے عقائد جو احادیث متواترہ سے ثابت ہیں ان میں سے کسی ایک عقیدے کا بھی انکار کر دے تو وہ کفر کے دائرے میں چلا جاتا ہے. اگر کلمہ کفر کہا برضامندی بخوشی اور دل کے ارادے کے ساتھ تو بلا شبہ آدمی اسلام سے خارج ہو جائے گا اور تجدید اسلام لازم ہے. اور اگر کسی کے دباؤ میں جان بچانے کے لیے محض زبانی طور پر کلمہ کفر کہا تو اس کا حکم الگ ہے. قرآن پاک میں اس کی وضاحت موجود ہے کہ اضطراری حالت میں کوئی آدمی دل کے شرح صدر کے ساتھ کوئی جملہ اگر کہے جان بچانے کی خاطر تو اس کی وجہ سے وہ کافر قرار نہیں دیا جاتا ہے. سوال کرتے ہیں کہ قیامت میں سب سے پہلے کس بات کا فیصلہ کیا جائے گا؟ تو جواباً عرض ہے کہ اس سلسلے میں متعدد روایات موجود ہیں اور سب کا خلاصہ یہ ہے کہ حقوق اللہ میں سب سے پہلے نماز کے بارے میں حساب ہوگا اور جس کی نماز کے بارے میں جس کا ریکارڈ اچھا ہوگا اس کے اور اعمال بھی انشاءاللہ اچھے نکلیں گے. تو حقوق اللہ میں سب سے پہلے نماز اور حقوق العباد میں سب سے پہلے قتل ناحق کے بارے میں فیصلہ کیا جائے گا. چنانچہ نماز کے بارے میں احادیث میں ہے کہ ان اول ما یحاسب به العبد من عمله صلاته، کہ سب سے پہلے بندے کا اس کے اعمال میں جو حساب لیا جائے گا وہ اس کی نماز کا حساب ہوگا. اور قتل ناحق کے بارے میں فرمایا کہ ان اول ما یقضى بین الناس فی الدماء، کہ لوگوں میں سب سے پہلے جو فیصلہ ہوگا وہ خونوں کے بارے میں ہوگا. کسی نے کسی کو ناحق قتل کر دیا ہو تو اس کے بارے میں سب سے پہلے فیصلہ کیا جائے گا. سوال کرتے ہیں کہ مقیم مسافر، مقیم نے کسی مسافر شخص کے پیچھے چار رکعت والی نماز کی نیت باندھی اور امام نے جب دو رکعت پر سلام پھیر دیا تو یہ اپنی دو رکعت پوری کرنے لگا تو وہ کس طرح پوری کرے گا؟ اور اگر ان بعد والی دو رکعتوں میں کوئی سجدہ سہو والی بات پیش آ جائے تو یہ الگ سے سجدہ سہو کرے گا یا نہیں کرے گا؟ تو جواباً عرض ہے کہ یہ مقیم شخص اپنی جو دو رکعت بعد میں پوری کرے گا اس میں قرات نہیں کرے گا، بلکہ بس اتنی دیر کھڑا رہے گا جتنے میں واجب قرات ہو سکتی ہے، کیونکہ یہ لاحق کے درجے میں ہے. اور اس میں اگر کوئی ترک واجب وغیرہ کی وجہ سے سجدہ سہو لازم آ جائے تو اس پر سجدہ سہو واجب نہیں ہے، کیونکہ وہ ابھی گویا کہ مقتدی کے درجے میں ہے، اور مقتدی سے اگر کوئی واجب چھٹ جائے تو اس پر سجدہ سہو لازم نہیں ہوتا ہے. سوال کرتے ہیں کہ ترک جماعت پر وعید کون سی جماعت پر ہے؟ کیا اگر گھر میں جماعت سے نماز پڑھے تو وعید سے نکل جائے گا یا مسجد میں جا کر نماز پڑھنی ہوگی؟ جواباً عرض ہے کہ عام حالات میں اس کا اصل مصداق تو قریبی مسجد کی جماعت ہی ہے، کیونکہ اگر یہ مراد نہ لیا جائے تو وعید کا کوئی مطلب ہی نہ رہے گا. البتہ عذر کی وجہ سے اگر گھر میں جماعت سے نماز پڑھ رہے ہیں تو انشاءاللہ وعید کا مستحق نہیں ہوگا. پوچھتے ہیں کہ ہم نے سنا ہے کہ جمعے کے دن ایک ایسا وقت آتا ہے جس میں دعا قبول ہو جاتی ہے، تو یہ وقت کون سا ہے؟ جواباً عرض ہے کہ اس سلسلے میں بہت سے اقوال محدثین نے نقل فرمائے ہیں، جن میں سے دو قول سب سے زیادہ مشہور و معروف ہیں اور دونوں کی تائید احادیث شریفہ سے ہوتی ہے. پہلا قول یہ ہے کہ جمعے کے دن عصر سے لے کے مغرب تک کے درمیان میں یہ خاص وقت ہوتا ہے جس میں دعا قبول ہوتی ہے، اور دوسرا قول یہ ہے کہ جب امام جمعہ کی نماز پڑھانے کے لیے خطبے دینے کے لیے منبر پر آ جائے اس وقت سے لے کر سلام پھیرنے تک کا درمیانی وقت، اس بارے میں بھی ایک حدیث موجود ہے، لیکن اس دوران زبان سے دعا نہیں مانگی جائے گی بلکہ صرف دل دل کے اندر دعا کی جائے گی، دل دل میں جو مانگنا ہو اللہ سے مانگ لیا جائے، اور عصر کے بعد کا جو وقت ہے اس میں زبانی دعا بھی ہو سکتی ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. سوال کرتے ہیں کہ میں مغرب کی نماز پڑھ رہا تھا، بھولے سے دوسری رکعت میں قعدے کے بعد سجدہ سہو کر لیا، پھر یاد آیا کہ ارے یہ تو دوسری رکعت کا قعدہ ہے، پھر میں نے ایک رکعت اور پڑھی اور آخر میں سجدہ سہو کیا، تو میری نماز ہو گئی یا لوٹانی پڑے گی؟ جواباً عرض ہے کہ نماز ادا ہو گئی ہے، لوٹانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ سجدہ سہو آخر میں آپ نے کر لیا ہے. سوال کرتے ہیں کہ آج میں نے نماز جنازہ ادا کی تو میں نے یہ دیکھا کہ امام صاحب نے سلام پھیرنے سے پہلے ہی دونوں ہاتھ اپنے چھوڑ دیے، تو نماز جنازہ ادا ہوئی یا نہیں ہوئی؟ جواباً عرض ہے کہ اس طرح بھی نماز جنازہ ادا ہو گئی ہے، بلکہ بعض حضرات نے اسی کو افضل کہا ہے کہ سلام سے پہلے ہاتھ چھوڑ دیے جائیں. دوسرا قول اس میں یہ ہے کہ ہاتھ باندھے رکھے جائیں اور سلام کے بعد چھوڑے جائیں. بہرحال اس میں کوئی ایک دوسرے پر طعن و تشنیع نہیں ہونی چاہیے، نماز دونوں طرح ادا ہو جاتی ہے. اصل چیز نماز جنازہ میں تکبیر ہیں، چار مرتبہ تکبیر کہنا یہ دراصل فرض ہے، اور بقیہ جو چیزیں ہیں وہ سنن کے اندر کیا ہیں داخل ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو دین و ایمان پر استقامت عطا فرمائے اور ہر طرح کے شرور سے محفوظ رکھے. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.